Tu program Trzeci Polskiego Radia, 6 na zegarach. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Obowiązuje już stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Dotyczy ponad 180 miejscowości. Wysoka wygrana w meczu polskiej reprezentacji z Albanią. Biało-czerwoni pokonali przeciwnika 4-1. Do 46 wzrósł bilans sztormu po huraganie Ida w Nowym Jorku i New Jersey. Prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy na terenach przy granicy z Białorusią. Wieczorem rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Weszło w życie z dniem ogłoszenia. Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz zgromadzeń i imprez masowych, zakaz przebywania osób niezwiązanych życiowo i zawodowo z terenem przygranicznym oraz ograniczenie dostępu do informacji publicznej. Takie zasady będą obowiązywać w strefie przy granicy z Białorusią przez 30 najbliższych dni. Prezydencki minister Błażej Spychalski powiedział, że Andrzej Duda wyważył dwie kwestie. Z jednej strony bezpieczeństwo granic, z drugiej swobody obywatelskie. Prezydentowi zależało ogromnie na tym, żeby te rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że chodzi o to, by funkcjonariusze mieli swobodę działania w trudnych warunkach. Chcemy, żeby na tym terenie bezpośrednio przylegającym do granicy nie znajdowały się osoby, które nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tam się znajdowały. Rozporządzenie zostało wysłane do marszałek Sejmu. Zgodnie z konstytucją musi być poddane dyskusji i głosowaniu w parlamencie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Reprezentacja Polski pokonała 4-1 Albanię w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata, a mecz na PGE Narodowym obserwował Adam Malecki. Bohater meczu z Albanią jest jeden. To Robert Lewandowski. Strzelił 70. gola z orzełkiem na piersi, 27. na PGE Narodowym, a w kadrze zagrał już 123 razy. Tak, to heros, przyznaje były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan, który wyróżnia przy okazji innych zawodników. Gladiator dzisiejszych czasów, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Najlepszy napastnik na świecie, chyba to pierwszy raz mówię. Frankowski Przemek, bardzo dobre zawody, bardzo dobrze wyglądał, nie tyle fizycznie, ile piłkarsko i tu jestem bardzo zaskoczony, jakie postępy ten chłopak robi. Który dał doskonałą zmianę. Karol Linetty strzelił gola. 4. w kadrze. Trafił też Grzegorz Krychowiak. To jego 5. gol w reprezentacji. Przy tej okazji piękna asysta i rajd przez niemal całe boisko Lewandowskiego. Do tego debiutancka bramka w kadrze. Debiutanta Adama Buksy. Wygrywamy, mamy 7 punktów w grupie, 5 mniej od liderów Anglików, którzy w Budapeszcie nie dali szans Węgrom. My z Anglikami zagramy w środę, wcześniej w niedzielę San Marino. Warszawa, Adam Malecki. Minionej doby odnotowano 390 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń wzrosła o 55%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Te 50-procentowe już ponad codzienne zwyżki nowych zakażeń pokazują, że epidemia zaczyna się rozkręcać. W poprzednich tygodniach to było 20-17%. Jeżeli tydzień do tygodnia spojrzymy, także niestety przebywa osób w polskich szpitalach. Więc mój kolejny apel. Szczepmy się, aby uniknąć tej czwartej fali. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 800 tysięcy Polaków. Wzmożone kontrole przed szkołami i przy przejściach dla pieszych. W pierwszym tygodniu nauki w szkołach policja rozpoczyna akcję Bezpieczna droga do szkoły. Prawidłowe zachowanie na drodze, szczególna ostrożność pani zachowała, zobaczyła pani pieszych w odpowiednim momencie, zatrzymała się i z tej strony, dzisiaj z naszej strony nagroda od najmłodszych uczestników ruchu drogowego. To za wzorową postawę dla pani, że się pani zatrzymała na przejściu dla nas. W ramach prawidłowego zachowania na drodze, pamiętać o tych najmłodszych, zaczynają karierę zawsze na drodze. Zawsze jest taka szczególna ostrożność, rozglądam się wszędzie. Nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W ubiegłym roku co trzecia ofiara śmiertelna na drodze to właśnie był pieszy uczestnik ruchu drogowego. Do końca września przed szkołami spotkać będzie można więcej policyjnych patroli. Tropikalny sztorm po huraganie Ida spowodował śmierć co najmniej 46 osób na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Intensywne opady deszczu doprowadziły do zalania dróg oraz tuneli i sparaliżowały komunikację w aglomeracji nowojorskiej. W niedzielę Ida uderzyła w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej jako huragan 4. kategorii, zabijając 16 osób, powodując zalania przybrzeżnych miejscowości i zniszczenia tysięcy domów. Jednak największe spustoszenie spowodowała 2000 km dalej, w stanie Nowy Jork, New Jersey i Pensylwania. Intensywne opady deszczu sprawiły, że stacje metra zamieniły się w wodospady, drogi w rzeki, a niżej położone obszary w jeziora. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z błyskawicznymi powodziami na taką skalę w Nowym Jorku i okolicach, mówiła gubernator Kathy Hochul, wskazując na globalne ocieplenie jako na przyczynę ekstremalnych zjawisk pogodowych. Tylko w Nowym Jorku kierowcy musieli porzucić 500 samochodów.

Pora na trójkę. Na zegarach pierwszy piątek września, ale trzeci dzień już tego miesiąca. Powoli i niespiesznie wychodzimy spod naszych kołder. Staramy się je pokonać, tak jak nasi wczoraj pokonali Albanię 4-1. Będziemy w tym państwu towarzyszyć. Postaramy się pomóc. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, która realizuje dzisiejszy poranek, a przy naszym telefonie Gosia Łukowska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W kolejnych kwadransach i godzinach mowa będzie między innymi o czymś, bez czego świat komputerowy wyglądałby zupełnie inaczej. Chodzi o twarde dyski. Dlaczego będziemy dziś o nich mówić, ktoś zapyta? Ano dlatego, mili Państwo, że właśnie dziś mija 65 lat od ich stworzenia. Widzimy kręcący się dysk i głowicę, która się wychyla. Po godzinie 7 opowiemy też Państwu o mieszkańcach Dobrej w gminie Dębnica Kaszubska na Pomorzu. Zostali oni odcięci od świata przez powstającą niedaleko inwestycję.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię. Oj, takie słowa potrafią obudzić zdecydowanie. 6:21 na zegarach radiowa trójka budzi dziś państwa. Staramy się, robimy co w naszej mocy. Teraz coś dla osób, które lubią pomagać, lubią biegać. Jutro w Słupsku startuje 6. bieg przełajowy imienia chorążego sztabowego Tadeusza Klosowskiego. Dystans 5 lub 6 kilometrów pokonają nie tylko zapaleni biegacze, ale także amerykańscy żołnierze z bazy w Redzikowie, gdzie powstaje tarcza antyrakietowa. To bieg charytatywny, którego celem jest pomoc bezdomnym. No, czego oni najbardziej potrzebują? Oto mieszkańców domu brata Alberta w Słupsku pytała nasza reporterka. Jak długo jest pan w ośrodku? Jestem ponad 5 lat. Półtora roczną przerwą to jakieś 5 lat czy 6. Jak wygląda dzień w ośrodku? Niektórzy wstają o 5 rano, niektórzy o 6 rano. To różnie bywa, bo to jak się ma się dyżur, to trzeba wstać wcześniej. Dyżury są takie, że przeważnie jak jest mniej ludzi, to częściej mamy dyżury. Jak jest więcej ludzi, to mamy to 2-3 tygodnie. Śniadanie, swoje sprawy tam załatwiamy, które ma być do lekarza. Zgłaszamy do opiekuna, albo do pana kierownika, albo do pani prezes, jak to zależy kto jest na ośrodku, się zgłasza. No i tak to wszystko wygląda. No w moim przypadku to akurat ja pomagam na kuchni. Tak półkucharzem jestem. Jak kucharza zawodowego nie ma, to ja w soboty, niedzielę ja gotuję. Lubi pan to gotowanie? Ja wolałbym muralkę, ale niestety już na muralce już nie mogę, bo choroba. Jakie są potrzeby mieszkańców? Co bym chciał? No przede wszystkim, żeby stan zdrowia się polepszył. Swój kąt otrzymać, bo straciłem go, bo była taka sytuacja, zabiła, że straciłem mieszkanie za długi. Przydałoby się mieć swoją chałupkę jakąś, nie? Bo tu jest dużo ludzi, a ja trochę nerwowy też jestem, nie? Ma pan tutaj kolegów, przyjaciół, z którym jest związany? Ja to mówię w ten sposób, bo ja dosyć długo pływałem, że mówię, chcąc mieć przyjaciół, trzeba z nim beczkę solonego śledzia zjeść. A to jest bardzo ciężka sprawa. Janna Chudzińska, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Słupskie. Ile osób przebywa w domu brata Alberta? Na dzień dzisiejszy jest sezon letni, mamy o wiele mniej osób niż w okresie jesienno-zimowym. Łącznie mamy 54 osoby. Możemy generalnie przyjąć 84 osoby. Mamy tutaj na terenie Krzywoustego 3 różne ośrodki. Noclegownie, schronisko dla mężczyzn i schronisko z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn. Dariusz Kloskowski, Fundacja Subventum. 4 września startuje bieg przełajowy imienia chorążego sztabowego Tadeusza Klockowskiego. Już taki bieg, wydaje mi się, kultowy. Od wielu lat realizujemy ten bieg. I przede wszystkim ważne jest to, że jest ten bieg właśnie z takim szczytnym celem, organizacją środków higieny osobistej dla bezdomnych. To są rzeczy, które są im na takie najbardziej potrzebne, ale wydaje mi się, że takim kluczowym elementem to jest pokazanie problemu bezdomności w tej sfery, można powiedzieć, społeczeństwa, która no, jest jednak wykluczona. To jest dobra forma wsparcia? Tak, bardzo, bardzo dobra, bo później to, te wszystkie środki czystości to są przekazywane nam. Pani prezes tam co jakiś okres czasu tam środki czystości, coś do golenia. Ludzie otrzymują, bo niektórzy naprawdę przychodzą tylko za przeproszeniem z reklamówką. No bo są różne sytuacje. Ja znam takie przypadki, że przychodzi gość do domu, a żona mu powiedziała, pakuj się jak masz to i do widzenia. Drzwi mu przed nosem zamknęła i do widzenia. I gość zostaje na lodzie. A początek biegu w Słupsku, w którym można pomóc, już jutro, drodzy państwo, o godzinie 11. I remember when I

6.31 na zegarach. A my spoglądamy na mapy pogodowe. Piątek w przeważającej części kraju będzie pogodny, jedynie na północy i południu będzie się chmurzyć. W województwach północnych i na północy Mazowsza po południu prognozowane są niewielkie, przelotne opady deszczu. Temperatury zbliżone w całym kraju, od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez 21 na Wybrzeżu i 24 w centrum kraju i na południu Polski. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. O tym dziś jeszcze nie mówiłem. Pora więc nadrobić drobne zaległości. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś dużo będzie o polu. Rozmawiać będziemy między innymi z Agatą Konarską, która jest rzecznikiem rozpoczynającego się dziś wielkiego czterodniowego Święta Muzyki. W Opolu właśnie rozmawiać będziemy też z liderem grupy Enej, a więc jedną z gwiazd, która pojawi się w tym roku na opolskim festiwalu, a gwiazd tych będzie bez liku. I tu pytanie, na którą z nich czekacie Państwo najbardziej i który z koncertów, który z festiwali z lat minionych wspominacie Państwo najlepiej? Jakieś specjalne skojarzenia z Opolem? Jakieś pragnienia? Jakieś miłości być może wyznawane w trakcie koncertów? Czekamy na Państwa refleksje, przemyślenia i wszystko istotne i ciekawe. To, co wiąże się z Opolem właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek. 6.33 na zegarze. Your view of things today, garb young to fade away. The sinner and Simba aren't aware, our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a life but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Once upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. There's a girl, there's a girl, rushing girl, there's a girl. na trójkę. Tulia w radiowej trójce, 6:38 na zegarach. Prasowanie w trójce. No dobrze, drodzy państwo, będę teraz wybudzał miłych państwa szelestem gazet, przeglądając i wyłuskując z nich to, co najciekawsze, choć zdaję sobie sprawę, że to rzecz silnie subiektywna. Ale jednak, zacznijmy od Rzeczpospolitej. W związku z niedawną kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej po raz kolejny wrócił głośno temat reparacji. Na dwóch stronach Rzeczpospolita bardzo ciekawie rozprawia na ten temat w kontekście historycznym. Strona J6, rachunek niemieckich win w Grecji. Niemcy kradli Grekom wszystko, od starożytnych skarbów po lodówki. Ponadto wymusili na greckim banku centralnym pożyczki o równowartości 54 miliardów euro, których nigdy nie spłacili. Licząc łącznie z ewentualnymi odsetkami, Berlin może być winny Atenom nawet bilion euro odszkodowań. O rachunku niemieckich win w Grecji na tej stronie mogą państwo poczytać, a na kolejnej, J7, o reparacjach starych jak świat. Odszkodowania wojenne są jednym z najstarszych elementów pokojowej polityki między narodami. Istniały od początku cywilizacji i stanowiły jeden z najskuteczniejszych sposobów utrzymywania pokoju. O tym, jak to wyglądało w przeszłości, tej bardziej odległej i tej nam zdecydowanie bliższej, mogą państwo poczytać w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Reparacje stare jak świat, ten artykuł na stronie J7. Zmieniamy tytuł w naszym przeglądzie, magazyn Polska Teraz i strona 25. Rzecz ciekawa, zwłaszcza dla tych, którzy wybierają się do Wielkiej Brytanii, Irlandii, lecą na Cypr czy na Maltę, zwłaszcza wakacyjną porą, i wtedy mniejszy bądź większy szok. Jak to oni jeżdżą po lewej stronie? No okazuje się, że tak, niewiele tych państw w Europie zostało, gdzie mamy ruch lewostronny, ale jednak kilka jest. W prawo albo w lewo, krótka historia ruchu drogowego. Taki artykuł znajdą Państwo na stronie 25, a punktem wyjścia jest rocznica, szwedzka rocznica 3 września roku 67 ubiegłego stulecia. Dokładnie o godzinie 5 rano Szwedzi przeprowadzili rewolucję w ruchu drogowym. Jako ostatni w Europie kontynentalnej wprowadzili u siebie ruch prawostronny i trzeba podkreślić, jak czytamy w tym artykule, że wiązało się to ze sporymi oporami i sprzeciwami. Szwedzkie społeczeństwo mówiło jasne, po co zmieniać coś, co dobrze funkcjonuje, ale ostatecznie na tę prawą stronę się przestawiono. Podobno rozpoczęli ten ruch prawostronny wieki temu Rzymianie, no a do dziś w Europie w większości państw prawą stroną jeździmy, z wyjątkiem, jak już wspomniałem, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru czy Malty. W prawo albo w lewo, krótka historia ruchu drogowego na stronie 25 w magazynie Polska. No i na zakończenie, drodzy Państwo, deser bezcenny, przegląd sportowy, takim właśnie tytułem wita nas z okładki. Wciąż z problemami w grze, ale też z trzema punktami, 70. golem i piękną asystą Roberta Lewandowskiego. Polacy awansowali na drugie miejsce w grupie I w eliminacjach mundialowych, w mundialu w roku 2022. Na tym mundialu czy zagramy? No, tego na razie jeszcze nie wiemy, ale po tym wczorajszym spotkaniu na Stadionie Narodowym awansowaliśmy na drugie miejsce w naszej grupie. Na plus wynik, gol debiutanta i forma naszego kapitana, ale na minus błędy w obronie i kłopoty w środku pola. Mówiąc w skrócie, elektryczna, bardzo elektryczna jest ta nasza defensywa, względem której Paulo Sousa, selekcjoner, cały czas coś kombinuje, choć trzeba też podkreślić, że do Sousy w końcu uśmiechnęło się szczęście i mimo kontuzji kilku kadrowiczów wczoraj praktycznie każda nasza akcja pod bramką rywala kończyła się golem. 70. bramkę w barwach reprezentacji Polski zdobył nasz kapitan Robert Lewandowski. 27 z nich oklaskiwano bezpośrednio na PGE Narodowym. Podsumowanie tego meczu, kto wypadł dobrze, kto wypadł beznadziejnie, o tym między innymi poczytają Państwo w przeglądzie sportowym. 6:43 na zegarach. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone 6.48 w piątkowy poranek słuchają Państwo Trójki. Teraz przystaniemy na moment, zerkając w stronę naszych komputerów, laptopów, smartfonów czy tych bardziej nowoczesnych telewizorów. A to dlatego, że w każdym z tych urządzeń znajdziemy dysk twardy lub inny nośnik pamięci, a właśnie dziś mija 65. rocznica premiery pierwszego komputera z wbudowanym twardym dyskiem. Od tego czasu sporo się zmieniło. Rewolucja technologiczna pędzi do przodu cały czas, zaskakując nas czymś nowym. Choć częściowo zastosowana wówczas 65 lat temu technologia funkcjonuje także dziś. Tajniki tej technicznej wiedzy zgłębiał dla Państwa Michał Fedusio. Rok 1956. Amerykańska firma IBM zaprezentowała pierwszy dysk twardy. W dzisiejszych warunkach jego pojemność nie pozwoliłaby nam na zapis ulubionej piosenki czy zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Wówczas był to jednak kamień milowy w rozwoju technologii informacyjnych. Pierwszy komercyjny komputer, który wykorzystywał taki dysk twardy, nazywał się IBM RAMAC. Dr Dominik Wrana, Uniwersytet Jagielloński. Miał on 50 dysków, takich talerzy wielkich, po 700 tysięcy bitów, czyli w sumie 4,4 megabajta. Widzimy kręcący się dysk i głowicę, która się wychyla w zależności od tego, czy chcesz czytać sektory dysku bliżej jego środka, czy krawędzi zewnętrznej. Twardy dysk pod każdym względem wyprzedzał popularne wówczas inne rozwiązania. Karty dziurkowane i pamięć bębnową. Przez kolejne kilkanaście lat poprawiano wydajność dysków i delikatnie zwiększano ich pojemność. Technologia pozostawała jednak ta sama. Coś dla wyobraźni. Żeby odczytać informację, taka głowica musi być pozycjonowana około 10 nanometrów nad powierzchnią. Jeżeli mamy coś, co nam się porusza 130 km na godzinę i musimy mieć zawsze utrzymane te 10 nanometrów nad powierzchnią, musi być ten dysk bardzo gładki. 10 nanometrów to jest, trudno może sobie wyobrazić, ale kartka papieru ma 0,1 mm mniej więcej. To jest 100 mikrometrów, czyli to jest 100 tysięcy nanometrów. Bardzo gładkie. Gdyby nie było gładkie, głowica by nam po prostu wjechała w jakąś górkę na tej płycie HDD i byśmy mieli po dysku. Twarde dyski zapewniają szybki dostęp do danych, łatwość kopiowania i ich zapisu. Są również wbudowane w urządzenia, stąd ich stabilność i niska awaryjność. W ostatnich dekadach pamięć przenosiła się także na urządzenia zewnętrzne, poza komputer. Prawdziwą rewolucją były 3,5-calowe dyskietki. Następnie płyty CD. A ostatnia dekada należała do pendrive'ów. W tej chwili pojemność jednostek dyskowych dochodzi do kilkunastu terabajtów. Grzegorz Mazur, Politechnika Warszawska. Ten skok dokonał się w ciągu lat mniej więcej 1990 do 2010. Pojawiały się nowsze, lepsze rozwiązania, natomiast ostatnich 10 lat to skok ilościowy. Cały czas mamy tę samą technologię pamięci flash. Tu jest tylko poprawianie parametrów, poprawianie gęstości, obniżanie kosztów, większa skala integracji. Skok to jest przejście z urządzeń magnetycznych, które wymagają pewnej mechaniki, i przejście na rozwiązania całkowicie elektroniczne. Nowa dekada przyniosła nowego lidera w magazynowaniu danych. Chyba każdy słyszał już o internetowych chmurach.